إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار التوبة إلى الله هي خطبتنا اليوم بمشيئته سبحانه توبة kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na yale ambayo mja alikuwa ameyafanya, katika maasi, katika maovu, akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndiyo kutuba yetu ya leo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Na tufahamu kwamba sisi tupo katika mwezi wa Shaaban, huu ni mwezi wa kukithirisha kufanya matendo ya kheri, na miongoni mwa matendo ya kheri ni mtu kukithirisha kutubia kwa Allah, kuleta istighfari kwa wingi, kujisafisha kutokana na yale ambayo alikuwa amekwisha kuyafanya katika miezi ambayo ilikuwa imekwisha kupita, katika miezi ya nyuma huko ambayo yeye amekwisha kuimaliza, arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akithirishe kumwomba Allah msamaha ili Allah amsamehe na ili Allah amsafishe. Akiingia katika mwezi wa Ramadhani awe katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, tubu ila Allahi, rejeeni kwa Allah, tubieni kwa Allah, taubatan nasuha, kwa toba ambayo ilikuwa ni ya kweli, kwa toba ambayo ilikuwa safi. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, huenda mola wenu akakusameheni yale madhambi yenu, yale makosa yenu ambayo tayari nyinyi mmekwisha kuyafanya. Wa yudkhilakum jannatin, na akakuingizeni katika pepo, tajri min tahtiha al-anharu, zipitazo chini pepo hizo chini yake mito. Ukifanya hivyo wewe ukarejea kwa Allah au mukarejea kwa Allah, basi Allah atakusameheni makosa yenu, Allah atakuingizeni katika pepo yake ambayo pepo hiyo ipitayo chini yake mito. Qala al-allama Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa qad amara Allahu bit-tauba fi hadhihi al-aya, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amara bit-taubati an-nasuhi, ameamrisha watu watubie kwa toba ambayo ilikuwa safi. Fi hadhihi al-aya, katika aya hii, wa waada alaiha, na akaahidi juu yake kwamba mtu akishikamana na toba, Allah ameahidi bitakfiri sayiati, kwamba Allah atawafutia madhambi, Allah atawafutia makosa yao ambayo waja walikusha kuyafanya. Ikiwa mtu atashikamana na toba kikweli kweli, akarejea kwa Allah kikweli kweli, basi Allah atamfutia madhambi yake. Wadukhuli jannati, na Allah ameahidi kwamba hawa watu wataingia peponi. Walfauzu walfalah, na vile vile kufuzu na kufaulu kwa watu ambao wenye kurejea kwa Allah, kwa watu ambao wenye kutubia kwa Allah. basi jambo hili kwa wao litakuwa ni wenye kulipata jambo la kufuzu na kufaulu, kama Allah anavyosema pahala pengine, watubu ila Allahi jamia, narejeeni kwa Allah, tubieni kwa Allah nyote, ayuhal mu'minuna, enyi waumini, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu, ili mpate kufuzu, ili mpate kuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri kuanzia hapa duniani mpaka akhira. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu jambo la toba ni jambo ambalo mtu anatakikana yeye ajihimize nalo, na ni jambo ambalo zama za nyuma huko mitume kwa kulingania wale watu wao walikuwa ni wenye kuhusia sana katika jambo la kutubia. Kila mtume ambaye alikuwa ametumwa kwa watu wake, basi katika nasaha ambazo walizokuwa kiwapa wale watu wake, ile kaumu yake, basi miongoni mwa nasaha hizo mara nyingi sana walikuwa wakiwahusia jambo la kurejea kwa Allah, jambo la kutubia kwa Allah, jambo la kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha nabiyuna, huyu ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, unzilati alayhi, pemeteremshwa kwake yeye aya mwanzoni mwa suratul Hud. Allah anasema alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Allah anasema hichi ni kitabu ambacho aya zake zimepangwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, tena zimepambanuliwa, ziko wazi, kinatoka kwa yule ambaye mwenye sifa ya kusifikana kwa sifa ya hakimun khabirun, kwamba yeye ni mjuzi na yeye ndio mwenye kupanga mambo yake kwa hikma ambayo ilikuwa kubwa sana. Baadaye Allah akamwambia mtume wake awaambie watu wake, alla ta'budu illa Allah, ya kwamba nyinyi msimwabudie isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, innani lakum minhu nadhirun wa bashir, na ifahamike kwenu nyinyi kwamba mimi nimetumwa kwenu nyinyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, niwe ni mwonyaji, kadhalika niwe ni mwenye kuwabashiria watu mambo ambayo yalikuwa ya khiri. Wa anistaghfiru rabbakum, na kwamba nimetumwa kwenu nyinyi nikuhusieni, nikupeni nasaha. Wa anistaghfiru rabbakum, mumuombe msamaha mula wenu. Thumma tubu ilaihi, kisha mtubie kwake yeye. Yumatiukum mataan hasana ila ajali musamma, Allah atakustarehesheni kwa starehe ambazo zilizokuwa nzuri mpaka muda ambao uliokuwa maalum. Wa yuti kulladhi fadhlin fadhla, na Allah atampa kila yule ambaye mwenye fadhila, atampa fadhila zake. Lakini ifahamike, wa intawallau, na ikiwa watu watakengeuka, watayaacha yale ambayo walofikishiwa wakaenda katika mambo mengineyo, basi wa intawallau, na ikiwa akakengeuka, mtume wangu nakwambia wape habari, fa inni akhafu alaikum, waambie fa inni akhafu alaikum adhaba yaumin kabir, mimi ninachelea kwenu nyinyi, mimi ninaogopa kwenu nyinyi isije ikakufikeni ile adhabu ya siku ambayo ilikuwa kubwa. Mtume wa Allah ambaye ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewahusia watu wake katika maneno haya ambayo wametumwa kutoka kwa Mola wake, awaambie watu wenye wawe ni wenye kushikamana na jambo la kuomba msamaha kwa wingi, wawe ni wenye kushikamana na jambo la kurejea kwa Allah, kutubia kwa Allah, kukithirisha mara nyingi jambo hili. Wa hadha nabiyuna Hudi, na huyu hapa mtume Hudi alayhi salatu wassalam, na yeye vile vile aliwahusia watu wake akawaambia, wa ya qaumi, enyi watu wangu, istaghfiru rabbakum, mtakeni msamaha mula wenu, rejeeni kwa mula wenu, thumma tubu ilaihi, kisha mtubie kwake yeye, na mtake msamaha, muhakikishe kwamba mnanyenyekea kwa Allah, mnalia kwa Allah ili Allah akusameheni. Mkifanya hayo, mkitubia kwa Allah, mkaomba msamaha kwa Allah, yursili samaa alaikum midrara, Allah atakupelekeeni juu yenu mvua ambayo yenye kunyesha mfululizo mvua ambayo yenye kunyesha kwa wingi sana. Wayazidukum kuwatan ila kuwatikum, na Allah atakuzidishieni nguvu zenu ambazo mlizokuwa nazo, atakuzidishieni na nguvu ambayo ilikuwa ya ziada zaidi. Wala tatawallau mujrimin, wala msije mkakengeuka nyinyi mkawa ni katika watu ambao walokuwa waovu. Msije mkakengeuka mkaona sisi bana tutasamehewa vipi na tushakithirisha kufanya maovu. Allah hapendi mja wake muislamu akate tamaa na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takul, wala usijokafika kusema ewe muislamu, la yaghfirallahu li, Allah hatonisamehe mimi, wasayuadhibuni, na Allah ataniadhibu mimi. Wala muhalata likathrati dhunubi, wala hakuna muhali, wala hakuna pahala pa kukimbilia mimi nikapata msamaha kutokana na wingi wa dhambi zangu. Usije ukafika kusema wewe jambo hili, kwa sababu jambo hili haramu na alaika, ni haramu juu yako. Antadhunna hadha billahi, kumdhania Allah dhana hii ya kwamba Allah hatokusamehe wewe, ni haramu juu yako kumdhania Allah katika hali kama hiyo. Tunafahamu inna Allah shadidul iqab, tunafahamu kwamba Allah yeye ni mkali wa kuadhibu. Walakinahu aidan, lakini fahamike vile vile, huwa ghafurur rahim, yeye ni mwingi wa kusamehe, na yeye Allah ni mwingi wa kuwarehemu waja wake, kama Allah anavyosema, kul, sema Muhammad, anampa agizo mtume wake maalum awaambie umati wake, sema mtume wangu waambie umati wako, waambie wajangu wao, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao mlokuwa walokuwa wamefanya israfu, kuzifanyia israfu nafsi zao, walokuwa wamefanya maovu kufanya maovu hayo juu ya nafsi zao, wakawa wameingia katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kwa hakika Allah yeye anasamehe dhambi zote. Innahu huwa al-ghafurur rahim, ifahamike kwamba yeye Allah ni mwingi sana wa kusamehe waja wake, kadhalika yeye Allah ni mwingi sana kwa rehemu waja wake. Kwa hiyo usije ukafika kusema ewe muislamu, la yaghfiru Allahu li, kwamba Allah atonisamehe mimi, ataniadhibu mimi. Usije ukafika kusema jambo hilo, hilo ni haramu kwako wewe kulisema hilo, hilo ni haramu kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sifa yake Allah ghafurun, ni mwingi sana wa kusamehe waja wake. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu, tujitahidi kushikamana na jambo la kumwomba Allah msamaha kila wakati. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ndugu zangu waislam, jambo la kuleta msamaha, jambo la muislam kushikamana na toba akawa ni mwingi sana kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili la muweka mja katika pahala ambapo palipokuwa pakubwa kabisa. Na atauba ifahamike kama maulama walivyoielezea atawbatu, anasema al-allama Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika madariju salikin, anasema atawbatu rujua al-abdu ila Allah, ni mja kurejea, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mufarakatuhu lisiratil maghdubi alayhim wadhalin, na kule kujitenga kwake, kuwa mbali kwake na njia ya wale ambao walokuwa wamekasirikiwa, na njia ya wale ambao walokuwa wamepotea. Wewe ikiwa kwamba umeingia katika madhambi, wewe ikiwa umeingia katika maasi, wewe ikiwa umeingia katika maovu, ukatanabahi ukasindukana kwamba hili ni ovu, hili ni asi, hili ni jambo ambalo lilikuwa limemkera Allah subhanahu wa ta'ala, basi rejea kwa Allah haraka sana. Kisha ukisha kurejea kwa Allah, basi jingoe katika vile vyanzo ambavyo vilivyokuwa vimekupelekea wewe ukaingia katika maasi hayo, vile vyanzo ambavyo vilikuwa vimekupelekea wewe ukaingia katika maovu hayo, vile vyanzo ambavyo vilikupelekea wewe ukaingia katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jingoe, jieke mbali, kwa sababu arrujua lil af'ali al madhmuma ila al af'ali al mamduha hiya al amru al matlubu, jambo la mtu kurejea akaa akaacha vile vitendo ambavyo vilivyokuwa vibaya na akaelekea vitendo ambavyo vilivyokuwa vizuri, ni jambo ambalo litakiwalo kwa mtu ambaye mwenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tauba, na toba laha alamatun, toba ina alama nyingi sana. Wameelezea ahlul ilmi kwamba toba ina alama nyingi, akikuwemo al-allama al-bayhaqi alivyokuwa anasimulia katika kitabu chake Shu'abul Iman alivyoileta athari kutoka kwa Dhinnuni, kadhalika vile vile alivyokuwa ameleta athari nyingineyo kutoka kwa Shaqiqi, anasema at-taubatun laha alamatun, toba ina alama, wa alamatuha, na alama zake thalathatun, ni alama ambazo zilikuwa tatu. Miongoni mwa alama hizo, idmanul bukai ala ma salafa min adh-dhunubi, jambo la mwanzo kwamba mtu awe ni mwenye kudumu katika jambo la kulia juu ya yale ambayo alikwisha kuyapita, au yale ambayo alikwisha kupita katika madhambi, yale matendo ambayo yeye ameyafanya, kila kikaa akikumbuka, basi awe ni mtu ambaye anamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, analia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo ilivyokuwa mwenendo wa wema ambao walikuwa wamepita. Kuna mwema mmoja, Rabia alikuwa akiulizwa, ni Tabia alikuwa akiulizwa, huyu mama yake kila akimuona usiku anamuona Rabii kwamba amenyanyuka, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huku akawa analia, na huku akawa machozi yamtiririka, analia kila siku. Mama yake akimuona anamuona katika hali kama hiyo, mpaka kuna siku akamuuliza, ewe mwanangu Rabii, umeua nafsi wewe, mbona uko katika hali kama hiyo? Qala naam, akasema ndiyo, ee mamangu, nimeiua nafsi, ndiyo maana ikawa mimi kila usiku ukiona na huwa unaniona ninalia, nimeiua nafsi. Mama mtu akashtuka, akaambia, nani ulomua? Kataltu nafsi, nimeiua nafsi yangu kutokana na madhambi ambayo nilikuwa nimeyafanya. Sasa ndiyo ninarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah anisamehe. Kwa hiyo idmanul bukai, mtu kudumu katika jambo la kulia, ala ma salafa min adh-dhunubi, yale ambayo yalikuwa yamepita katika madhambi, kwa sababu mwanadamu ana sifa ya kukosea, kumkosea Mola wake, basi awe ni mtu ambaye anamlilia Mola wake kila wakati, tena akae faragha yeye na Mola wake tu, sio ikiwa yuko mbele za watu ndio analia, lakini akiwa yuko peke yake hana sifa ya kulia, bado itakuwa wewe hujarejea kwa Allah vizuri. Kaa faragha wewe na Mola wako peke yake, tubu, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atajua ule uzito ambao wewe uliokuwa nao kwake yeye, unalia kwake yeye, unanyenyekea kwake yeye. Idmanul bukau ala ma salafa min adh-dhunubi, kudumu katika jambo la kulia kwa yale ambayo yalikwisha kupita katika madhambi. Na jambo jingine akasema al-allama al-imamu al-bayhaqi, katika jambo ambalo la mtu kuwa aonekane kwa yeye ana alama ya kwa yeye ana amerejea kwa Allah na ameshikamana jambo la toba, anasema al-khawfu al-mutaallaqu min wuqu'i fiha, ni mtu kushikamana na hofu ambayo ilikuwa imefungamana na jambo la kujiepusha na yale ambayo alokwisha mtu kuyafanya. Kama ameyafanya maasi, basi awe na hofu asije akarejea tena katika yale maasi. Wa hujuranu ikhwa'i su'i wa na kuhama wale ikhwanu su'i, kuhama marafiki ambao walikuwa wabaya, kuwahama ndugu ambao walikuwa wabaya, ahakikishe kwamba marafiki zake, ndugu zake, wale ambao anaamiliana nao, wale ambao alikuwa yuko nao pamoja nao, ni wale marafiki ambao walikuwa wazuri, wenye kushikamana na mambo ya khairi. Wale waovu awahame, awe mbali nao. Wa mulazamatu ahlul khairi, na kujilazimisha na watu wa khairi. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi nyingine, wa mulazamatu al-akhyari, kujilazimisha na watu ambao walikuwa wa khairi. Ukijilazimisha na watu wa khairi, watu wakuamrisha mambo ya khairi, lakini mtu akijilazimisha na watu wa shari, hakuna ambacho atakachomwamrisha isipokuwa ni jambo ambalo lilokuwa la shari. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu toba ina fadhila nyingi sana, endapo kwamba mja atashikamana nayo, kama rawa al-Imamu Tirmidhi, kama alivyosimulia al-Imamu Tirmidhi, min hadithi Anas ibn Abdullah, kutokana min hadithi Anas ibn Malik, kutokana hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna rasulullah, kwa hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yaqul fima yarwihi an rabbi, katika yale ambayo aliyasimulia kutoka kwa Mola wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah azza wa jalla katika hadithi al-Qudsi al-Jalil, Allah anasema ya ibn Adam, e mwanadamu, innaka ma da'awtani wa rajawtani, kwa hakika wewe kwa muda wote ambao unaniomba mimi na unanitaraji mimi, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, mimi nitakusamehe juu yale ambayo yalikuwepo kwako wewe wala sitojali. Ya ibn Adam, akasema tena Allah kumwambia mwanadamu, ewe mwanadamu, lau balagati dhunubuka anana sama, lau kwamba dhambi zako zingelifikia huko mbinguni, huko kilele cha mbingu, kwa maana zikawa zimejaa katika ardhi zikapanda mpaka mbinguni, ukawa una madhambi mingi sana, lakini thumma staghfartani, kisha ukanitaka mimi msamaha, ghafartu laka, mimi ninakuhakikishia Mola wako nitakusamehe dhambi zako. Ya ibn Adam, ewe mwanadamu, we lau ataitani biqurabil ardhi khataya, lau kama wewe utanijia mimi kwa ujazo wa ardhi hali ya kuwa umejaza makosa, umefanya makosa kila aina, ukanijia mimi lakini ukaja, thumma lakitani, kisha ukakutana na mimi, la tushiriku bi shay'a, ukawa hujanishirikisha mimi na chochote kile, la ataituka biqurabiha maghfiratan, mimi nitakujia kwa ujazo wa ardhi hali ya kuwa ni mwenye kukusamehe zile dhambi zako. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo lenye kumnyanyua mtu daraja. Ukiwa una shida yako, ukiwa una dhiki, ukiwa kuna jambo limekukwaza, basi dumu katika jambo la istighfari, kama vile ambavyo alivyoambia Nabii Nuhu, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, nikasema kuambia watu wangu, mtakeni msamaha Mola wenu, kwa ika yeye ni mwingi sana kupokea toba. Baadaye Allah akaelezea katika surati Nuhu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoelezea kumpa nabii wake Nuhu, kuelezea watu wake kwamba akawanyeshezea mvua na Allah atawapa watoto na akawapa haya na yale. Kwa hiyo jambo la istighfar, jambo la kutubia kwa Allah, linafungua milango ya kheri mingi sana. Ni jambo ambalo muislamu wa kweli hata kikani azembee hata kidogo, kwa sababu kuna pahala wewe unamkosea Allah bila wewe mwenyewe kujua. Ukileta istighfari unakuwa ni mwenye kufutiwa madhambi, na kuna pahala unamkosea Allah unajua kwamba hapa nimemkosea Allah lakini nimeteleza kibahati mbaya, ukileta istighfari unakuwa ni mwenye kusamehewa. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwahimiza kila wakati umati wake, wale maswahaba ambao alikuwa yuko nao, akiwaambia ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allahi, rejeeni kwa Allah, tubieni kwa Allah, fa inni atubu ila Allahi fil yaumi mi'ata marra, kwa hakika mimi ninarejea kwa Allah kwa siku moja mara 100. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake ambayo alikuwa matukufu na kwa sifa zake ambazo alikuwa ni nzuri, aturuzuku sisi, atujalie sisi na aturuzuku sisi tuwe miongoni mwa wale ambao wenye kutubia kwake yeye, na atujalie sisi miongoni mwa wale ambao tukishatubia kwake yeye awe ni mwenye kutukubalia zile toba zetu. Innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi. Allahumma kullana wala takul alayna, wazidina wala tanqusna, waakrimna wala tuhinna, warafa'ana wala tadana, wansurna wala tansur alayna, wansurna wala tansur alayna. Allahumma ja'alna min at-tawwabin, Allahumma ja'alna min at-tawwabin, innaka anta tawwabur rahim, innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna, innaka antal a'lam, innaka antal a'lam wa anta tawwabur rahim. Amin, amin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.